ayo ayo ayo baby mama diana ayo ayo ayo ayo ayo baby mama diana ayo ayo ayo si me mama sila ayo ayo ayo baby mama diana ayo ayo Ayo, ayo, ayo, baby, mama, diana. Ayo.